دا د مين انتها دا رضا د پکلا دا د خپل عشق مثال د کاروان د استقلال نوم ی دا لاچ پسل کله پزړګي دا پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا د مين انتها پکلا دا د خپل عشق مثال د کاروان د استقلال نوم ی دا لاچ پسل کله پزړګي دا پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا لا سر تیر شي مارګ د ژوند پسیر شي لړشي جنتونو تا چانا ابا نهیرشی دا چیلا سارا تیرشی مارگی تجون پسیرشی لړشي جنتونو تا چانا ابا ار چخو منا لای پس په چاله قربانی دای پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا د مين انتها دا رضا د پکلا دا د خپل عشق مثال د کاروان د استقلال نوم ی دا لاچ پسل کله پزړګي دا پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا چې ورته ګوري ګوري ورته لهر لوري کلا چې ورزي جانا کولې جانان توری چې ورته ګوري ګوري ورته لهر لوري کلا چې ورسي جانان کولې فدای جانان نامونه چې ورتیر د زندګي دی پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا انتها دا رضا د پکلا دا د خپل عشق مثال د کاروان د استقلال نوم ی دا لاچ پسل کله پزړګي دا پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا ځانګې لا کا پتنګ کړو عشق کی تلوان کړو نالا مثال د ځان نالا ځانګي لا کا پتنګ کړو عشق کی تلوان کړو نالار مثال د ځان نالار مثال د ځان ځکه خو مالک و پنن یاد په شاعری دی دای د کنا دا فدای دی دا فدای د کنا دا فدای ځکه خو مالک و پنن یاد په شاعری دا فدای د کنا دا فدای دی دا فدای د کنا دا فدای دا رضا د پکلا دا خپل عشق مثال د کاروان د استقلال نوم ی دا لاچ پسل کله پزړګي دا پیدای د کنا دا پیدای دا دا پیدای د کنا دا پیدای دا مين انتها دا رضا زاد پاکلا دادا خکول عشق مثال دا کروان دا استقلال نم یدالا چی پس لکل پزرگی دا پی دای دا کنا دا پی دای دا پی دای دا کنا دا پی دای